iOS. knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 czerwca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przed polskimi piłkarzami na mundialu już tylko mecz o honor z Japonią. Kapitan naszej kadry Robert Lewandowski zapowiada. My nie mamy nic do stracenia. My będziemy grali teraz dla kibiców, za to, że nas wspierali, za to, że byli z nami. Ja jako kapitan nie poddam się i ta reprezentacja się nie podda. W Radomiu trwają główne obchody rocznicy masowych protestów robotniczych z 1976 roku. Są już pierwsze skutki wojny celnej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą. Firma Harley-Davidson przenosi część produkcji poza Amerykę. Piłkarze reprezentacji Polski są już po treningu przed ostatnim meczem na Mistrzostwach Świata w Rosji. Podopieczni Adama Nawałki za 3 dni zagrają z Japonią i tym samym pożegnają się z turniejem. Po wczorajszej porażce z Kolumbią biało-czerwoni nie mają już szans na wyjście z grupy. A o szczegółach z Soczi Jan Kałucki. To był najsmutniejszy trening reprezentacji Polski za kadencji Adama Nawałki. Piłkarze mieli jeszcze z tyłu głowy porażkę z Kolumbią, która definitywnie kończy marzenia o Mistrzostwie Świata. Słaba forma liderów, złe decyzje trenera, brak planu B i błędy w przygotowaniach. To tylko niektóre powody mundialowej klęski. My nie mamy nic do stracenia. My będziemy grali teraz dla kibiców, za to, że nas wspierali, za to, że byli z nami. Wiadomo, że teraz jest rozczarowanie, ale ja jako kapitan nie poddam się i ta reprezentacja się nie podda. I tak samo będzie właśnie w meczu z Japonią. Mówił Robert Lewandowski, który razem z selekcjonerem Adamem Nawałką tłumaczył się dziś po wczorajszej porażce. Mecz z Japonią za 3 dni w Wołgogradzie. Soczi, Jan Kałucki. Dobiegają końca uroczystości związane z 42. rocznicą radomskiego protestu robotniczego. Wcześniej przemawiali m.in. uczestnicy tamtych wydarzeń i premier Mateusz Morawiecki. W Radomiu jest Anna Orzeł. Powiedz, o czym mówiono. Bezpośrednio przed wystąpieniem szefa rządu głos zabrał Stanisław Kowalski, prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76. Mówił o tym, że 25 czerwca przed 42 laty miał być zwyczajnym dniem pracy i nauki, a okazał się być punktem zwrotnym i momentem, który na zawsze odmienił ich życie. Broniąc swojego prawa do godnego życia i pracy, bici, poniżani i katowani przez dziczałych zomowców, dla których nasz ból i cierpienie było niczym. Wyszliśmy na ulicę Radomia po to, aby zaprotestować przeciwko podwyżkom cen żywności i gnębieniu robotników. Z kolei premier Mateusz Morawiecki dziękował protestującym 4 dekady temu robotnikom za odwagę i przykład poświęcenia, z jakim należy walczyć o godność i wolność. Czerwiec radomski, czerwiec w Ursusie, w Płocku był dla Polaków niezwykle ważnym, kluczowym wydarzeniem na drodze do wolności. Dlatego chciałbym jeszcze raz w imieniu rządu Rzeczypospolitej wszystkim bohaterom tamtych lat, tamtych dni gorąco podziękować. Teraz zaproszeni goście składają kwiaty pod pomnikiem ludzi skrzywdzonych i to jest ostatni punkt dzisiejszych oficjalnych uroczystości rocznicowych. Z Radomia Anna Orzeł, dziękujemy za te relacje. Do 12 lat więzienia grozi grupie oszustów, którzy podawali się za policjantów i oszukiwali starsze osoby. Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Akt oskarżenia dotyczy 6 osób, które podejrzane są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Na oskarżonych ciążą zarzuty popełniania oszustw oraz prania brudnych pieniędzy. Z ustaleń śledczych wynika, iż grupa od lipca 2016 do lutego 2017 roku wykorzystywała osoby starsze za pomocą metody na policjanta. Fałszywi funkcjonariusze przekonywali seniorów, że ich fundusze w banku są zagrożone i muszą zostać przelane na inne konto. Angażowali pokrzywdzonych także w fikcyjne akcje policyjne, nakłaniając ich do pozostawienia pieniędzy w określonych miejscach. W ten sposób członkowie grupy wyłudzili około 290 tysięcy złotych. Relacjonował reporter Radia Katowice Kamil Jasek. I na koniec jeszcze zagranica. Amerykańska firma Harley-Davidson przenosi część produkcji poza Stany Zjednoczone. To skutek wojny celnej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą, która uderzyła w amerykańskich producentów motocykli. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W ubiegłym tygodniu Unia Europejska wprowadziła cła na import ze Stanów Zjednoczonych o wartości 3 400 000 000 dolarów. Była to odpowiedź na amerykańskie cła ochronne na stali i aluminium. Wśród produktów objętych odwetowymi cłami w wysokości 25% znalazły się m.in. bourbon, sok pomarańczowy oraz motocykle. Dla firmy Harley-Davidson wzrost stawek celnych z obecnych 6 do 31% oznaczałby wzrost cen motocykli na rynku europejskim średnio o 2200 dolarów. Firma podjęła więc decyzję o przeniesieniu części produkcji poza Stany Zjednoczone. Harley-Davidson ocenia, że ogromny wzrost kosztów dla naszych dealerów i klientów odbiłby się negatywnie na naszej działalności w regionie, czytamy w komunikacie firmy.

5.55. To nagranie rozpoczyna drugą godzinę Aksamitu. Dziś audycja w całości wypełniona światem Charlotte Gainsbourg. I Charlotte Gainsbourg, bo jest dzisiaj naszym gościem. To piosenka z 2006 roku, wtedy ukazała się właśnie tak zatytułowana płyta 5.55. 20 lat po tym, kiedy Charlotte wydała album Charlotte Forever. Więc dzieli te płyty właściwie cały proces dorastania, stawania się kobietą, kobietą dorosłą. I w pewnym sensie 5.55 uchodzi za ten początek, płytę pierwszą w dorobku Charlotte. Są i tacy, którzy w ogóle nie wiedzą o albumie Charlotte Forever, ale na przykład koncert na OFF Festiwalu będzie świetną okazją, by przypomnieć sobie o płycie z 86 roku, ponieważ Charlotte sięga i po te piosenki za chwilę będzie opowiadać w wywiadzie dlaczego. Dziś Charlotte Gainsbourg w roli głównej. Pytacie o to, jakie było to spotkanie z Charlotte. Już wspominałam o tym chyba na moim Instagramie, że z tego dnia i ze wszystkiego wokół tego wywiadu to byłby rozdział książki. Jeśli można sobie wyobrazić wszystko, co spóźni się, nie zadziała, było niewłaściwie wyjaśnione, zorganizowane, powiedziane, było chociaż miało nie być, nie było chociaż miało być i tak dalej. Wszystko od świtu do godziny 17, czyli do godziny wywiadu zadziało się, łącznie z tym, że w akcie desperacji, by na ten wywiad się nie spóźnić, skoczyłam przez płot prosto w pokrzywy. Dodam, że ostatni raz pokrzywa dotknęła mnie albo ja pokrzywę w 86 roku mniej więcej, kiedy ukazywał się album Charlotte Forever. I po takim czasie można zapomnieć o tym. Po pierwsze, jak boli pokrzywa, a po drugie myśleć o tym, że właśnie pokąsały mnie jakieś tajemnicze stworzenia i na pewno za chwilę umrę i nigdy nie przywiozę wywiadu z Charlotte Gainsbourg i wszyscy będą się śmiać. Czekała całe życie na ten wywiad i tak go nie zrobiła. A sama Charlotte. Spotkałyśmy się już wcześniej w centrum Paryża, bo takie jest życie. Natomiast już na terenie festiwalu, kiedy zostałyśmy sobie oficjalnie przedstawione, powiedziała do mnie, nie rozmawiajmy tutaj, chodźmy do mojej garderoby. No dobrze, no to zbieram te wszystkie moje rzeczy, notatki i sprzęt nagrywający i po prostu za nią podążam. Gdzieś tu jakiś kabel się plącze, coś. Idę. Zaplecze festiwalowe, nieznany mi teren, więc idę za Charlotte. Po czym dociera do mnie, że idę za nią do toalety. I tak właśnie rozpoczęło się nasze spotkanie. Oczywiście natychmiast ją przeprosiłam, poczekałam i później już rzeczywiście udałyśmy się do jej zresztą bardzo przytulnej garderoby. I taki właściwie był cały ten dzień, spędzony z ogromnym uśmiechem i ogromną przyjemnością tych wspólnie spędzonych chwil i minut. Chociaż szczególnie w tej drugiej części rozmowy nie zabraknie tematów naprawdę poważnych. Ale znając już Jane Birkin, znając jej córkę Ludwają i znając teraz drugą córkę, czyli Charlotte Gainsbourg, co mogę powiedzieć, to obok niesamowitej, młodzieńczej, delikatnej urody wszystkich pań i znakomitego stylu, łączy je też to, że chociaż są bardzo różne, każda z nich jest chyba po prostu dobrym człowiekiem. I to dało się także odczuć w czasie tego spotkania pewną serdeczność, pewne ciepło. I mówiliśmy o tym chwilę po 19. Charlotte nie przepadała za graniem koncertów. Charlotte również nie przepadała, delikatnie mówiąc, za udzielaniem wywiadów. A jednak nigdy nawet przez chwilę nie dała mi odczuć, że jest to sytuacja dla niej nie do końca przyjemna. Łącznie z tym, że kiedy już skończył się czas, który był przewidziany na ten wywiad i zapytałam, czy mogę jeszcze chwilę porozmawiać, powiedziała, ale rzeczywiście, co jeszcze chcesz wiedzieć? No i tak właśnie przechodzimy do drugiej części tej rozmowy. Nie. Nagranie tytułowe z ostatniej płyty Charlotte Gainsbourg. Zresztą już ten tytuł może sugerować właśnie ten odpoczynek, wieczny odpoczynek, tematy przewodnie tego albumu. No właśnie, zanim przejdziemy do wypowiedzi Charlotte, a one już wypełnią właściwie do końca tę godzinę audycji, to jeszcze mały kontekst. Charlotte nie spieszyła się z wydaniem nowej płyty, ale nie niepokoiło to nikogo, bo w tym czasie bardzo aktywnie działała w środowisku filmowym, zresztą tworząc kilka niezapomnianych i szeroko komentowanych filmowych kreacji. Ale kiedy przyszedł czas na pracę nad nową płytą, ten proces postanowił wejść los. Tak jak wspominałam, to miała być płyta zainspirowana dzieciństwem, czasem, który już nie wróci, ale czasem pięknym. Tymczasem okazała się być także płytą zainspirowaną śmiercią, śmiercią przyrodniej siostry Kate. Kiedy Charlotte dorastała, były tak naprawdę one dwie. Mówiła o tym wcześniej, rodzice balowali od świtu do nocy, natomiast one trzymały się razem. Serge poznał Jane Birkin, kiedy Kate Barry była maleństwem. Małżeństwo Jane z Johnem Barrym, słynnym kompozytorem między innymi filmów, muzyki do filmów Bonda, było od początku pomyłką. To była głupota nastolatki, która chciała uciec z domu, zrobić na złość rodzicom i stąd słynny kompozytor, wpływowy, bogaty John Barry i piękna, młodziutka, nastoletnia jeszcze Jane Birkin uciekła od niego natychmiast z maleńkim dzieckiem, z maleńką Kate, prosto w ramiona Serge'a Gainsbourga, który przyjął właściwie Kate jak swoje dziecko i tak też była w tej rodzinie traktowana i wychowywana. Stąd były właściwie całe życie one dwie. Kate i Charlotte, a później dołączyła do nich jeszcze Lou, ale to już jest 10 lat różnicy, więc to już była inna, chociaż niewątpliwie też forma bliskości. Wszystkie panie mieszkały w Paryżu i bez względu na to, jak były zajęte, gdzie rzucał je czas, wyzwania zawodowe, życie po prostu, ten Paryż zawsze był miejscem, w którym mogły się spotkać. Aż w grudniu 2013 roku okazało się, że tych spotkań w tym składzie już nie będzie. Kate Barry popełniła samobójstwo. To był czas, kiedy Charlotte już pracowała nad nową płytą, ale wiadomo było, że wszystko musi poczekać. Paryż nagle okazał się być miejscem, w którym nie mogła już żyć, bo wszystko bolało. I postanowiła przeprowadzić się do Nowego Jorku. O Nowym Jorku wspominała już wcześniej, w poprzedniej godzinie audycji, mówiąc o tym, że to tam, po przeprowadzce, ruszyły już na poważnie prace nad nową płytą. I od Nowego Jorku rozpoczynamy tę część audycji. Pamiętasz jeszcze, kiedy po raz pierwszy, może jako turysta po prostu, przyjechałaś do Nowego Jorku? It was with my mother and my stepfather. Pojechałam tam z moją mamą i ojczymem, czyli miałam z jakieś 10 lat. Była z nami Kate oczywiście. Było tam strasznie zimno. Musieli dokupić nam ubrania. Pamiętam z tej pierwszej wizyty Empire State Building i pamiętam podróż powrotną. Puścili nas same z Kate. Byłyśmy przerażone, przekonane, że samolot spadnie. Kate była cała spanikowana. To pamiętam najlepiej z tej pierwszej wizyty. Nigdy nie marzyłam o Nowym Jorku. To miasto niewiele dla mnie znaczyło. A jednak to właśnie tam, do Nowego Jorku się przeprowadziłaś. Czy to było tak, że trzeba było postawić aż ocean między tym bólem a nowym życiem, żeby w ogóle jakoś, no właśnie, żyć, żeby przetrwać. Czy to wszystko to było tak potężne uczucie, tak mocne, że potrzebowałaś aż takiej perspektywy, aż takiej odległości i dlatego to musiał być aż Nowy Jork? Wtedy tak o tym nie myślałam. Teraz widzę, że wszystko w Europie to było jednak za blisko. A Nowy Jork był jedynym miastem, które miało w sobie jednak coś europejskiego. Los Angeles to już na przykład dla mnie miasto jak z innej planety. Przed przeprowadzką nie byłam zakochana w Nowym Jorku. Nie marzyłam o tym, by tam żyć. Ale zarazem, ilekroć tam byłam, zawsze kontaktowałam się z Johnem Barrym, ojcem Kate, który tam mieszkał. I teraz myślę, że podświadomie przeprowadziłam się do miasta, które było jej miastem, bardziej niż moim. To było miasto jej ojca. Generalnie we wszystkim w życiu szukam jakichś wspólnych elementów i tu odnalazłam ten. W dziwnym znaczeniu to wszystko złożyło się w całość. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets. looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Skoro Nowy Jork to jedna z najbardziej nowojorskich piosenek z jednej z ukochanych płyt Charlotte Gainsbourg, bo to Transformer, Lou Reed'a z tej płyty Walk on the Wild Side. Teraz najdłuższa wypowiedź bez montażu, 3 minuty 43 sekundy. Charlotte, zapytałam ją o to, a kiedyś jest szansa, jest opcja, że będziesz wspominać cały proces pisania, nagrywania, produkowania tej płyty, albumu Rest z uśmiechem, z jakąkolwiek ciepłą refleksją? Czy to zawsze to będzie okropny, ciemny, mroczny czas w twoim życiu? It wasn't therapeutic because a lot of people asked me if I felt better. To nie było doświadczenie terapeutyczne. Często pytano mnie, czy pomogło mi pisanie i śpiewanie tych piosenek. Nie, bo one niczego nie zmieniają. To nie są plastry kojące ból. Ale praca nad tą płytą była dla mnie ekscytująca. Sebastian zrozumiał to od razu. Poczuł, że chcę mówić o rzeczach bardzo intymnych, mrocznych, ale nie chciałam, by towarzyszyła temu mroczna muzyka, albo inaczej, smutna muzyka. Dark maybe, but sad, no. Potrzebowałam jakiejś równowagi dla moich tekstów. Ten czas był dla mnie ekscytujący i jakoś nowy. Nie od razu odkryłam mój Nowy Jork. Na początku trzymałam się nieco z boku. Odkrywałam za to na nowo moją rodzinę, bo wszyscy byliśmy tak poranieni. Spędziliśmy więc wspólnie cudowny, ważny czas. Byłam sama w całym procesie pisania tych piosenek, ale to było dla mnie dobre. Byłam skupiona na czymś tak bardzo dla mnie ważnym, tak cennym. Doceniałam, że słowami wyrażam moje emocje, że nie uciekam przed nimi. Ale nie było w tym nic magicznego. Kiedy zmarł mój ojciec, byłam młoda, miałam 19 lat. Byłam załamana. Chodziłam do jego mieszkania, czekając, kiedy do niego wejdzie. Nie mogłam pogodzić się z tym, że go nie ma. Nie słuchałam jego muzyki. Nie umiałam z tym wszystkim żyć. Kiedy zmarła moja siostra, a porównuję te doświadczenia, bo są tak samo traumatyczne, kiedy ona odeszła, potrzebowałam o tym mówić. Cały czas wciąż potrzebuję. With my sister, I needed to talk about her all the time, and I still do. And I was wondering if the fact that teraz, kiedy jestem w Ptasie, z tą płytą, tymi nowymi piosenkami, w których przecież jest ona, bo to są jej historie w tych piosenkach, myślałam, czy to wszystko nie będzie straszne dla mnie, wracać do tego z każdym koncertem. A nie jest. And in fact, it's, I love it. Co więcej, ja to uwielbiam. To jest cenna dla mnie chwila, mój czas, kiedy jestem skupiona na niej. Na tej trasie śpiewam też piosenki, które wykonywałam z ojcem. To też są bardzo poruszające momenty. Wciąż słyszę ojca w tych jego piosenkach. To naprawdę dla mnie ważne chwile. Powiedziałam wtedy do Charlotte: Serge i Kate są więc jak duchy na tej scenie, blisko ciebie. Na co Charlotte powiedziała: tak, chcę w to wierzyć, chociaż nie wierzę w nic. Jane Birkin powiedziała mi, że między innymi dlatego objeżdża kolejny raz świat z repertuarem nie swoim, a piosenek Serge'a Gainsbourga, by ludzie go poznali, by ludzie nie zapomnieli. To pewnie też gdzieś przyświeca i tobie, kiedy piszesz te utwory, kiedy później je wykonujesz. Pamiętam, że Amerykanie byli naprawdę zawstydzeni moją otwartością, kiedy mówiłam im o tym, dlaczego przeprowadziłam się do Nowego Jorku. Gdy mówiłam im o tym, co stało się z moją siostrą. A dla mnie to było naturalne. Ja po prostu potrzebowałam mówić o niej. To było dla mnie, wciąż jest ważne. Yes, to continue talking about her, and it's important. Souvenir me meurt, un temps sur un rêve. żeby nie było wątpliwości. Kate, tak zatytułowany jest ten utwór z ostatniej płyty Rest, Charlotte Gainsbourg. Miałam kilka razy momenty. Pamiętajcie, że czytam wywiady z nią od kilkunastu lat i nawet w największych tytułach, nawet z największą sympatią, pamiętam uwagi dziennikarzy, jakie to wszystko jest trudne, jaki jest dystans, jaka ściana, jaka ogromna kultura tej kobiety i coś nadzwyczajnie grzecznego, ale zarazem niemoc, by wyciągnąć coś od niej, by przebić się właśnie przez tę ścianę dyskrecji, zamknięcia, czegoś mocno wewnętrznego. I cały czas zastanawiałam się, gdzie jest ta moja ściana i kiedy ja się z nią zderzę. I to był moment, kiedy przed zadaniem pytania powiedziałam, jeśli uznasz, że jest zbyt osobiste, albo jeśli uznasz, że przekraczam granicę, absolutnie idziemy dalej. Nie było pytania. Wróciłam jednak do tego, że zanim zdarzyło się to, co się zdarzyło, było to dzieciństwo, był ten pomysł na nową płytę. Charlotte, podzielisz się ulubionym wspomnieniem z dzieciństwa z tobą i z Kate w roli głównej? I have so many. I have one very. Mamy ich wiele, ale opowiem o tym, które bawiło nas latami. No więc tak, mieszkanie mojego ojca było bardzo ciemne, dość przerażające. Miał w nim na przykład szkielet. Niania straszyła nas, że on kiedyś ożyje. Byłyśmy dziećmi, byłyśmy naprawdę przerażone. Gdybyśmy chciały pójść w nocy do toalety, musiałybyśmy minąć ten szkielet. Nie było takiej opcji. Wymyśliłyśmy więc z Kate, że będziemy sikać, nie wychodząc z naszego dziecięcego pokoju. Po prostu, wystawiając pupę za okno. Ojciec uznał, że nawet większa będę wciąż spać w takim dziecięcym łóżeczku. Moje nogi już się w nim nie mieściły, ale uważał, że to takie ładne łóżeczko. Kate odsuwała je więc, sikała i zasuwała. And Kate used to push my bed and pee under my bed and then push it back. So that's how terrified we were. To chyba coś mówi o skali naszego przerażenia. Naprawdę, mam z nią tak wiele wspomnień. Robienia głupstw, wspólnego palenia. Spędziłam z nią właściwie całe moje dzieciństwo. A jak to było dorastać, formować się jako człowiek i być częścią tej słynnej, uwielbianej paryskiej rodziny? Na początku nie byli kochani. Ludzie myślą, że Serge i Jane byli jak francuska para królewska. A kiedy byłyśmy małe, rodzice byli wytykani palcem. Byli po prostu szokujący. Dla Francji w latach 70. to wszystko to było za dużo. Oni byli tak niepoprawni. Również matki innych dzieci z naszych szkół nie akceptowały mojej rodziny. Dzieciaki były więc dla nas okrutne. Więc nie było w tym miłości i akceptacji. Dla ojca prawdziwy sukces przyszedł późno. Był już po 50. Był zachwycony tym, że na jego koncertach są młodzi ludzie. Ta adoracja była dla niego czymś nowym i zawsze przyjmował ją z wielkim szacunkiem. He never got blasé of that. It was always such a discovery. So I was looking with the same eyes, you know, something that was very new. And then when he died, po śmierci stał się mitem, tym klejnotem w francuskiej koronie. Zaczęli odkrywać go też cudzoziemcy. Nagle ludzie zaczęli o nim mówić jak o geniuszu, co dla mnie nie było żadnym odkryciem. Ja o tym, że jest geniuszem, wiedziałam od zawsze. Talking about him as he was a genius but I knew that. That was not a discovery for me. So it was not the timing for people and for myself, it was not the same, which is good, of course. Yeah. Line With You. To z kolei o ojcu, Charlotte Gainsbourg z płyty Rest. No właśnie, to są tak dwie różne perspektywy. Ludzie opłakiwali postać publiczną, a ty po prostu ojca. But that's why people always thought tak, that he dla was, innych, przez alkohol, papierosy, you know, skandale, był szokujący, był skandalistą. Ja zaś wiem, bo poznałam go, jaki był delikatny. Był przeciwieństwem swojego wizerunku, z którego zresztą potrafił szydzić. Na użytek publiczności stworzył innego siebie. Dla nas, dla tych, którzy poznali go prywatnie, zachował zupełnie inny rodzaj uroku. To takie dziś dla mnie cenne, że to nie było dla wszystkich, tylko dla nas. W piosence Line With You o tym właśnie śpiewam, o jego śmierci, ale i o tym, że musiałam go dzielić z innymi. Był dla mnie całym światem i było dla mnie nie do zniesienia, że mój ból muszę dzielić z innymi. To nie jest normalne. I couldn't bear the idea of having to share the pain. It's not something that was normal. Właśnie to miałam na myśli. Wielki słynny Serge to był po prostu tata. And at the time, suddenly people were. Wtedy, po jego śmierci, jego muzykę grali wszyscy. Słyszałam go wszędzie. To naprawdę dziwne, że ludzie nie rozumieli wtedy mojego bólu i tego, że sobie z tym wszystkim po prostu nie radzę. How I couldn't deal with it. Charlotte Gainsbourg. Podglądam wyniki dzisiejszego naszego off-festiwalowego konkursu, bo tak, za chwilę podam imiona czterech osób, które z osobami towarzyszącymi już niedługo zobaczą Charlotte Gainsbourg na scenie. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. Dzisiejsze karnety dla Małgorzaty z Bytomia, Karoliny z Gliwic, Dawida z Bielawy i Szymona z Dębicy. Gratulujemy. Nie pożałujecie tego, że dzisiaj zagraliście, że wygraliście i że wybierzecie się na OFF Festival do Katowic. Charlotte na scenie jest po prostu magiczna i nie mogę się już tej sobotniej nocy w Katowicach doczekać. Została nam jeszcze jedna wypowiedź. Pomyślałam, wiedząc już, że naprawdę zbliża się ten czas, kiedy trzeba się pożegnać, że zakończymy to wszystko na lekko i z uśmiechem. I tak właśnie z uśmiechem za chwilę opowie Charlotte Gainsbourg. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. No właśnie, przypominam, początek sierpnia, Charlotte Gainsbourg na OFF Festiwalu. Na płycie Rest gość, wspaniały gość, Paul McCartney, a ja postanowiłam przewrotnie, na finał, zapytać o Johna Lennona, ponieważ jest autorem piosenki nadzwyczajnie dla Charlotte Gainsbourg ważnej. It feels so cliché to have this album. To taki banał. Ale tak, John napisał tak ważną dla mnie i dla mojego partnera piosenkę. Poznaliśmy się 27 lat temu. Wiesz, jak to jest, ludzie poznają się i mają tę swoją piosenkę. Jechaliśmy wspólnie do Normandii moim samochodem. Miałam w nim tylko kilka kaset, w tym właśnie kasetę Johna Lennona. A Yvon chciał słuchać angielskiej muzyki, nie miał w ogóle ochoty na francuską. Very funny. And we had Imagine. And oh, maybe we had also sort of French as Navour and things like that. But we chose Imagine because Yvon was very much into English speaking songs. Not I tak oto, just like Starting Over, Johna Lennona grała w kółko w tym samochodzie. I tak brzmi nasz początek. Putting on and on and on. And for us it's the beginning. So. I tak za chwilę, a jest to dość okropna piosenka, zabrzmi koniec aksamitu, za który już dziękujemy. Charlotte Gainsbourg, Anna Gacek, do zobaczenia na OFF Festiwalu w Katowicach. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. No time flies so quickly. Like starting